أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سورة قاف أوديت سورة الباسقات موي ربط د دې ملکی صورت سره یو خدا دې نزول کې تلوب د رشم دې سورې مرسلات نرستو دې بلد نمخ کې مشهور دا مخ کې آداب مفیده ذکر کړو د پارا د وحدت کمین د اهل ایمان کې دې صورت کې تخویف دې پر اپلو د یوم الخروج او یوم الوعید او یوم الخلود معنی قیامت دې د پارا چې خلافونه کې د آداب دا رنګ مخ کې ذکر کړو چې کرامت دا د تقوا د وجه دې په دې صورت کې ذکر کړي چې په سبب د تقوا جنت متقین دي کنه د دې کېږي او بیا د اړې پینځو صفات ذکر کړي دا رنګه مخکې حال د اهل ایمان او منافقانو ذکر کوم مخکې صورت کې په دې صورت کې احوال د اهل کفر ذکر کړي دا اول صورت اثبات د باس بعد الموت ته په ذکر د خروج الموتى من القبور كذلك الخروج یو لسایت کې دا رنګه یوم الخروج او تویل دي په ځل وی حیات کې ادارنګ پات الله او کلیه او په تصفیه او بشارت سره د اثبات د توحید نه پرد شرک په تصرف او رد شرک په علم اسماء الحسنا سلور ذکر کی صورت کې او صفات فعلیه کی شو یا صورت کې دو باب دي لومبه باب د شپاره سیاحت پورې د کی گواہی د قران ذکر کی په اثبات د باس باندې لومبه آیات کې بیا زواجر د منکرینو ته د قیامت نه بین درم د ذم آیات کې او عقلی دلیل علمی د پاره د اثبات د باس سلورم آیات کې بیا عقلی دلائل نی چې هغه مشتمل لی پاتو سیزونو باندې او عظیم سیزونو دی غاده پاره د اثبات تبع آیت 6 نه والا 11 پوری او هر دلیل په دې کې مشتمل لی په دریو سیزونو چې سوچ په کیفیت بیا ذکر دي د اقوام مکذبه او سمانیو اتا اقوام مکذبه ذکر کړي د پاره توحید دنیوي منکرینو د پټول زیار له سوار لسکي بیا ذکر دي 15 کې دیم باب شپاره سن اخره بولې دي مرسول آیات نوال آخر پوری چلی گی دیکھ دلیل عقلی دی مختصر سرد تفیر نشپاڑا سا آیات کی بیا احوال تو ذکر کی چه غم رتب دی که انسان بننی داغین حفاظت دا اعمال دا در کو ملائکو چه غم کاتبین دی ناس دی ردکو گو او کتابت دا پار دا اثبات دا باس دی کنا و حساب دا پار دا تخویف دی دا غم ذکر کی 17-18 کی بیا تخویف دی پا ذکر دا حال دا زن قدم 19 آیات کی تخویف دی اخروی دی پلس و طریقو سره د شپو صفاتونو د جهنميانو د آیات 30 نواله 26 پورې بیا تفویض د ذکر د اختصام دا قرینی سو سره ناکار ملګری سره د آیات 27 نواله 29 پورې بیا تفویض د ذکر د حال د جهنم 30 آیات کې بیا بشارت کې سره د 300 اوصافونو په 500 وجوه جنت والو د پاره د آیات 31 نواله 35 پورې بیا تفویض د دنیوي 36 آیات کې اشاره ده چې سبب د نجات د عذاب نه تقوا ده و مکانو صفاتو سره دا بطش نده تنقیب نده بالگلات او ترغیب ده قرآن کریم ته اشاره ده چه قرآن سبب ده حصول ده تقوا ده حسین کی سیاد کے بیا آخری دلیل ده پارا ده اثبات ده باس 38 سیاد کے بیا پنزو اوامل دی ده پارا ده تشجیر او ذکر کئی احوال ده قیامت اتو ده آیات 39 نوالا تر 45 کو بسم اللہ اللذی احاط علمه بجمیع خلقه الرحمن الذي عم خلقه برحمته حين أرسل إليهم أصدق العباد، الرحيم الذي خص بالفوز في دار القرار أهل الرشاد، قاس مدد دنم دالا چه ها تکرد علم داغ پتول مخلوق قل رحمان ذات دے عام کرد قل مخلوق تا رحمت کل چرالی گلی دیغی تا دیر نیکان بندگان اور آوے لے گاغی تا دیر رشتی نو دپندگاننا محمد رسول اللہ رحیم ذات دے قاس کرد پا کامیابے پا دار القرار کے رشاد والا خلق ہدایت والا خلق قافو اللہ کوئی کی پمانا ددے کلمے چا پدې کې تاویلی معنی کړې او دلته او قول دا مو چې پدې قاف باندې قسم خوري الله پدې مقام کې په حرف قسم ذکر نه ذکر کړې چې خپل مقسم به حرف دې کنه نو حرف وروه د ضرورت نشته دا چې کله مقسم به نور سيزونه وي دا هغه هغه کې و وروړي د قسم نه پاره لګو تورې او صفات او غیره کې او بیا دې صورت کې دا سه الفاظ او ټکی کلمې چې هغه مشتمل دي په قاف تقریبا اتصل وي خدین اتصل وي خدلا په کې لفظ د قاف ذکر دي او شاید چې دا موجه د مناسبت دي د حرف قاف سره په اول دي صورت کې چا فی قف عندما شرع علی کنا محفوظ دي مرتبه وي چې شریعت تا ته قانون مقرر کړل بس پاغه پابن شاه ولا تجاوز خدای نه مور دانګا چا وی محفوظ دي د قضی الامر نه چې په تل شوی ده چاہے دا اللہ صفات و تب اشارہ قادر و قدیر و قابض وغیرہ تھا او قہار وغیرہ تھا واللہ علم بہتر ہم دغر چھے اللہ کوئی کی بحقیقت دے والقرآن المجید گواہ دے اگر قرآن چھے بزرگ والا دے بزرگ کتاب دے و شریف کتاب دے شرافت والا دے نام قسم دے او تفصیل لقسم پا قرآن دے سورہ یاسین اول کے اگر ذکر شے ہوگا نا یاسین القرآن نو مجید وی لوی قدر عزت او شرافت والا او ډیرو پیدو والا ال تو القرآن الحکیم سوره یاسین کی ذکرو ذکا غ صورت کې د الله ډیر حکمتونه ذکرو او دې صورت کې د الله د قدرت او د عظمت ذکر کړي د دې وجنه مجید ته کړهړو دې قسم جواب کې ډیر اختلاف دی چې جواب قسم څه دی بچاره په جواب قسم دې چې لایو با سننا قسم می دی پا قرآن چی بزرگی والا دی چی خام خواب را پور دکلیشی دا خلق لوٹین را روان دی دوباره با جوندی کلیشی یا چاوی جواب قسم اغداری چی ما ردو قولک بی حجا دی مخالفین استاد خبری رد پا دلیل ندکلی دلیل دی سرنشتا چاوی ندارستو بل عجیبو دا والا جواب دی او دا بل دی مقام که دی اضراب دا پارا ندی بره دا بل بمانا دا قد دی دیو جنہ دارا مخی دا پارا جواب کا او انجاہم من انجاہم بلکہ تعجب کی دی انجاہم دا دینا شراغل دے دیتا مندر منہم بیان دا یری کون کی دا دیتا جنسنا کلچ مقصد دا صورت باس فاد الموت ثابتون لی او دا مسئلہ دا انذار دا دا یری دا دیو جنہ صرف انذار ذکر کچھ منذر دے فقال الکافرون نوی کافر خلق هازا شیعن عجیبو دا دی او سیز عجیبان دا وی عجیب او سیز دی گورا او من هم که اشاراو کا انجا هم منذر من هم چه دا پیغمبر دا دی دا جنس نده او جاہلان هر وقت که دا رسول دا بشریت نه انکار کرده دی دور کم جاہلان شتا دا دی وجنا قرآن وی من هم تفصیل لتا عجب داو که داغی چه مخ که وی آزا شیعن عجیب ایزامتنا او کننا ترابا غور اداله چې هازا سره اشاره د باس بعد الموت تلګ رستو آیات کې ذکر کړي بعض علماوی اشاره د توحید تلګ سورې سواد کې خو لومبه خبره به تروا چې دی وی ودا دوباره جون خو عجیب دی کم کار چې د خلقو د عادت خلافی کنه نغیر دی عجیب او ناشنا وی لیکن کله چې د الله په قدرتونو باندې سوچ کړي نو دوباره جون دی کول سره ناشنا کار نه لګا تا د منکرینو دا تعجب بے ضایع ښکار شي غدا او دومره د جدل ته عجیب وي او کوم ځای کې توحید مسله وا سورہ سواد کې نوې حجاب حجاب بیا وی ډیر عجیب ده چونکی مسله د توحید مشرکانو باندې ډیر ناشنا لګیدا ځکه ان ته حجاب ته کې ویل او پاس بعد الموت دور ناشنا نه او سره سدید خپل مشرانو نو ریدلو خو بیا دې انکار کاو ځکه عجیب وي دې مقام کې او دارنګي سورې مؤمنون بحثي کې خدا عقل نه لري ګڼل دی وې مدلتا سورې رات تنظیم آیات کې صرف عجیب وي اوس بیان دا متعجب من هو دي رسنه تعجب کو ایزاب متنا کله چې مونږ شو او کنا ترابن او شو خوره مونږ برا پورته کولی شو دلته تقديري مونږ برا پورته کیږو ذالک الرجوم بعید دا واپس دا عقل نه لري دا چې بوا واپس دا زمون په عقل کې خدا ناراضي رجم تعدید واپس کول ته وی او رجوع لازم دا واپس کېدو ته وی رجع وی ذالک اشاره ده باس تا عمر ته مخ کې نو باسو مقدر ده نو معنا په دې د دې عقل نو د عادت مې لري ګڼل دا چې دا زمون د عادت او د عقل نه لري دا تاسو سوکرا غلی نه دي نو نصرت کی ردی پر تعجب باندے اللہ اور ردی پر انکار باندے چه قد علمنا ما تنقص الارض منهم یقیناً پت دمونگا دا دینا اغا چه کمئی ازمک دا دینا اللہ وی منگا دا اغا سا پت دا چه ازمک دا دینا سا کمئی ایک ادری توجیحات کیو دا چه حدیث کی راغلی اس صحیح کی چه طول بدن خور اخری سوا دا عجب الزم لا چه کم دا لکے اڑو کی دے کنا عجب الزنا پرسید دا وینو کله تر ډیر وخت پوری کومه دل کلمه وایو دل کلمه تر ډیر وخت پوری زمو توجیدار چې څوک مرشي څوک باندې پاتې شي زو وخت پوری چای نه دا د ډیر انسانانو په دنونو خوري کیږي او بعضی داسې دي چې دا غیر انسان په دنونو الله نه خوري کیږي لکه د انبیا مبارکه قرنه سو بالکل صریح باقي بعضی اولیاء یا شهیدان او علما دا غیر په دنونو مزمک نه خوري دا څه تجربې سره ثابت ته بل دا چې قانون غباب کې نو نو موږ یقیني په اسلام نشو کولی خو څوک چې الله غواړي نو بس دا غو بدن دور دي او ډېر واقعات دا سره غلي دي رستر کو مخې دا چې تو سو وکال مخې قبر دی خلکو کنه سره سړې پکې روغ پروت دي د دې وجنه الله وي څوک چې پکې مونږه د دینا خورې کو نو هغه مراد په دره او څوک چې دا سي ریدو کړي لا هغه مراد په دره اترې مته او عندنا کتاب حفیظ امون سخه دې کتاب حفیظ ساتنک انکه دلیل اعمالو ساتنه کړی دا او دې په پټین بیان کې یو کتاب چې ملائک پکې امرونه د انسانانو لګی کنه مطلب ټول عملونو دغه حفاظت شوی دی لکه سورہ کہف کوم چې اسکه خبره ذکر وا نو حفیظ په معنا د حافظ دی لکه سورہ نام 108 کې انده یا مراد د کتاب نه لوح محفوظ دی چې هغه کې ردی مونږ او عملونه او غیره مخکې نه لیکل شوی دی نو حفیظ بیا په معنا د محفوظ دی معنا د شیطانانو د تغییر او تبدیل نه الله ساتلې دی ساتلې شوی کتاب دی بل کذبوا بالحق دا بل اضراب دی اول اضراب دی معنات کې هغه زجر د دې په تعجب کولو د باس فاضل موت نه او دې کې زجر دی په تکذیب دی په اړه د قران کې چې هغه خبر ورکړي د باس او دې کې ترقی ده ځکه تکذیب غټ کفر دی په نسبت ته تعجب کولو او دارنګ تعجب سبب دې لپاره تکذیب وو ځکه او فرمایل بل کذبوا بالحق بلکې دروغجن ګڼلې دي حق لما جام کله شراغې دي تا حق نه مراد قران یا رسول یا خبر د باس بعد الموت او د قیامت دی ندی قوم فی امر مریج ندی په یو کار دی ډیر ګډوډ کړي مرج اصل کې وی اختلاف او فساد تا او مطلب دا چې دی په یو خبر نه ټینګیږي کله وی شهر دی نو بیا وی شهر دی نو کله وی کہانت دی نو کله وی دروغ دی نو کله وی خوبونه دی نو کله یو اعتراض کی نو کله بل کوي لکه سورہ انبیاء دریم کې په لومړی آیات کې تیر شو یا مراد دې نه لاله چې ګډ وډ دین دی مانا د مشرکانو دین ګډ وډ دی اسن بصیر رحم الله او د قتاده رحم الله تعالی نه نقلو چې ما ترک قوم الحق الا مرج امرهم والتبس علیهم دینهم کم قوم چې حق پری دي راغي حال خراب شي او دیني ګډوډ شي او حرف د فی په هم کې دلالت کوي په سببیت د مخ کې درست را پاره معنا دا تکذیب سبب وګرځي د دې د مرج د پاره د دې وجنه د مریض معنی قرطبی نه کلکړی دي او تقریبا یو بل ته نږدې دي چې په هم فی امر مختلف یا ملتبس یا فاسد یا امر منکر یا امر ضلال تقریبا یو بل ته نږدې دي دی په یو کار فاسد کې دی یو په یو کار ګډوډ کې دی دی په یو کار مختلف کې دی دی په یو کار فاسد کې دی دی په یو ناروا کار کې دی دی په گمراهه کې مطلب پر ټول یو تقریبا نا فضلایل شروع شو په مسله باندې تر یو لسم آیات پورې دلایل عقلیه آفاقی ذکر کړي د پاره د اثبات د پاس بعد الموت. لکه رستو د تعجب نه یو دلیل علمی ذکر کړو، نو دې آیات کې بیا عقلی علمی دلیل دی او مشتمل په دریو چیزونو باندې. هر یو دلیل کې درې درې چیزونه دي. سوچ وکړئ، یو به بنا جوړښت د اسمان ذکر کړي، دویم چودل داغه معنی اجزا د اسمان دی، یو بل سره پیوسته اوار دي، لیکن دا صفت د دې تروزه تر فنا پورې دی. رستو براشي سوره مرسلات کې، سوره تصویر، انفطار، انشقاق وغیرہ کې اسمان با الله چی ښا د قیامت د قائمېدو په وخت کې دا خبر راغلی و. دې مقام کې موي افلام ينظروا الى السماء، آیا دې نه ګوري د اسمان ته فوقهم د پاسه د دې كيف بنيناها، چې څنګه مونږ جوړ کړل دا او زينا او خیسته کړل مونږ دا، وما لها من فروج، او نشته په دې کې چې 14 نه مخکې د وخت نه او ټیم جراشین الله به شي اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت بیا به وشي، او دا غي نه مخکې چې 14 نه بګی نشته، او الارض مددنا او زمکا غوړولې د مونږا. وریو د قیامت د قائمې دوه وخت کې به الله زمکا غوړې، لکه سورې انشقاق کې براشي وې ذل ارض مدت الکه معنا مونږا کو چې کله زمکا با راغوند کړي شي راوار کړي شي. نو مراد د مد الارض نو اوس په دې وخت کې چې لا دنیا شته دا دی چې مفروشه ګرځولې ده، دا چې د انسانانو ژوند په ګډېر په اسانه تیریږي، اگر چې غرونه کندې ډېر کېر څه پکې شته هم انسان د پیدا د پاره دي. او د قیامت د ورځې د مد نه مراد دای شي داسې به عراق کی کنه چې غرونه کندې به دلیر شي او اوار میدان به کی، لکه سورۃ طه کې 37 نمبر آیات کې، او دا بدا شي چې لا ترا فیها عوجا ولا امتا، پای کې باندې کټوالی نه پورتوالی او اوار به یو ځمکه به غرونه نه دا دریاونه به مشیر ته به اوار شي. هغه جدا مد دی، عدلته جدا مد دی، دلته جدا راخل دی. اوزمکا اقلاولی دمون اغاز والقینا فی ها رواسیا، او ارزولی دمون پا دیکی مضبوط گرونا مضبوط گرونا، او دا گرونا پزمتا ادرول سوریرات کے حجر کے نحل کے انبیاء نمل لقمان حامیم سجدہ مرسلات نازعات کے ذکر دی کرنے تو درے مگورا چوام بدنا بی ها ور زمکه اندری حالات دی، یو یم امت کړه ته پم بګې مون رواسی ورزولې دې درم امبدنا بیا، هر دلیل کې درې درې سجنه دي وا امبدنا بیا، اور اگر اون کړي دې مون پدی کې من کل لتو يم بهيجو، هر قسم بودي ترو تازه ترو تازه. زوج نو مراد اقسام د بودي دي چې د یو بل سره په بالي صفاتونو کې مشابهت یا موافقت لري، اگر چې نور صفاتونو کې جدائی. بهيج کې اشاره ده چې دا بوټي چې لکه د قرات د پاره دی، مدارنګ د رونق د پاره مې، د خلقو د سیل کولو د پاره مې، په هیڅ ځکه وای چې بهجت ته پکې تازګی ده پکې ښه تابو سراتن د پاره د پو یو لو و ذکر او د پاره د یاداش ور کولو، لیکل عبد منی بارغه پندته چې تلوګار د حقي بیاات کې د مخ کې دواړو دلایلو فائدې ذکر کړه. یو فائدې دار چې دا تفسیر ده، نو تفسیری د نورو سیزونو مګوره د اخباراتو، تفسیری د الله د کتاب وګوره تفسیرا ده، او دویم دا چې ذکرا ده ادواره منصوب ذکر کړو چې دا مفعول له دی، دا مخکې د پاره وجی دی، اصل کې مفعول له د مخکې فعل د پاره وجی، یا مفعول به کې د فعل محذوف چې جعلناها تبصرۃ او جعلناها تذکرۃ، دا ګرځول د مونږ دغه دی. بیا دا ادواره پیدا د اسمانونو زموږ دواړو سره تعلق لري، مان ادواله په دې اسمانونو کې هم دی اوسمه کې هم دی، یا په طریقه د لفظ نشر تر دی، مانا اسمانونو تبصره دا اوسمه کا ذکر ا دا، او فرق بیا داري د ادواله مینس کې چې تبصره هغه عبرتی چې په نظر کولو سره حاصلېږي، او ذکر هغه نصیحت دی چې د عقل او دړپ ذریعہ حاصلېږي. یا تبصره دلائل دی د توحید، او ذکر دلائل دی د باس بعد الموت غې ته اشاره وا. خدا هغه بنده د پاره الله یې صفات ذکر کړي چې هغه بنده منی وي، اشاره ده چې چا کې عنایت ته او ضد ته پکې کنا، او د شهوات او نفسانیو په سیګرزي هغه پیدا نشي غسته. دا هغه سره دی چې کې ضد او عنایت نشتا، هغه شهوات او نفسانیو په سینزي بس د حق تابع دی، هغه پیدا غستی شي ځکه منی په نابت صفات ذکر کړي. او انزلنا من السماء ماء مبارکا، دا بل دلیل دی، او دې کوم دلیل عقلی وستی وي، اور اورولی دی مونږ د پرنه اوو مبارکن، هیتو والا برکت والا، وګوره نزلنا کې اشاره ده چې بارانونه وخت په وخت راوړيږي ځکه باب تفصیل کې تدریجي کنه نو ټیم په ټیم راځي نو ټیم په ټیم چې راځي نو په دې کې د مخلوق پیدا دي باب تفصیل کې دلالت وکړه او مبارک هغه باران چې هغه سره زمکه تازه شي او فضا صفا شي مرزونه کم شي دا وګوره دا برکات الله بارانونو کې خېلي کنه دا پیدا ځکه وي مبارکان برکتی وګړي الله پاکي برکات یې خېلي نفام بدنا بی نرازرگون کلی دی مون پا سبب دا دی اوگو سوم رازرگون کلو جنات ان باغونم باغون دا اونو دا دنگو گوٹو مرادی مخ کی آیات کے ام امباد ذکرو او دے آیات کی دوبارہ ذکر کو نیو ہو داشے علت امباد دا باران نوڑان دی دزمکے پا نموالی سرا یا پو بود نیرونو کویانو وغیرہ چینو وغیرہ او دے آیات کی امباد دی رازرگونی دل دی باران سرا باران کې دوسره متصل بوډه ونی زرغون شي لکه حرف د فی فام بتنا کې بدی دلیل لې به راځي ته عقیب مالو صلی الله علیه او د یادا چې آیات کې مقصد صفت د زوجیت او دی آیات کې ګرواله او غټواله د ونو مراد ده ځکه هغه مقام کې وي ام بتنا فی ها من کل زوج به جدلته ام بتنا به جناتن دا هغه پرکونو رضوالو مین کې کنه قران کریم کې تکرار من هي سو تکرار نشي د الله کتاب ده ارض کې داغه مناسب تکي دي او غیر مناسب پیدي دي ښا پام بدنا دي راځرګون کړي مون په سبب د دیو بو جناتن باغونه یا جنات جنت جمرا او جنت وی غباغ ته چې دوره ګوري کنه چې کتا حکم کوي په ګوروالي د وږي په ټکړي او وحب الحسید وحب الحسید او دانی د فصل چې لوي کې دي شي حب الزرع الذي يحصد ده اصل کې د بسرانو په نس فاصل کې ده حبت حب النبت الحديد معنا داني دا غبوټو چې غبوټي لو کې دي شي او کوفیان خو اسانه خبره کې دی ویلای ضابط د موصوف دي صفت تا او مقصد داله چې مراد د دینه غنم ورغو شي روجي وغيرها دي چې بوټي پس دو چې دون لو شي غلګ بیا او بلکی او داغینه داني رو باندې کنه نو حب الحصيد حصيد په معنا د محصود دانی دی چې کله فصل لو کړی شي دا لو غوبلولو نرستو دا غنه دانی روزي کنه ځکه حسیب ودنه په این په معنا د مفعولی د محصول او النخلا او کجوري باسقات دنګي کجوري دي او النخلا تب دی جنات باندې دا مقلی وسدي دلیل له چې کجورو او صاف او فیدی د نور اون نډيري وي د دې وجنه مستقل ذکر کو ادم بدریو سيزونو مشتمل له وګور نه خل له وګور باسقات دي بصوف دنګوالي ته وي کنه او برابر ته مو او بلدا چې دریم لها طلون ندید ونخل او قجوري دي باسقات دنګي دنګي دا معنا اکثر لغویان کوي او امام مجاهد نو نقلوا چې باسقات وي تیوال دا سعید ابن جبیر به باسقات وي مستویات تا نو معنا قجوري دي برابر ايو برابر کې حسن بصری اکرمه و فراوی مواقیر حوامنا داغ کجوری دی باس قاتم چی بارداری دی دی کجورو نڈکی دی دی میو نڈکی دی باردار دا فا اول پا لغت کی قرطبیوی ډیر مشهور دی زکا مانا کوا کجوری دنگی دنگی لها طول ام نزید چی داغی اون چکو ندی تازه تازه نزید وی اصل کې اول میوا د کجوری پا یو بند کسوڑا کی اخکارشی اگر کسوڑا بیا پرانستی شی ناغی تا طلعو یا ربی کی طلعا او ندوید و دمخ کی دخکارا کی دونه ویلی کی یا ندوی اصل کی دید چی او بل دپاس ای کن ملاند باندی نوزکیوی ارزقا للعباده لارا مخی دپارا مقول لہو دے نمانا دا دپارا دپارا دروز ہے دبندی گانو یہ مقول مطلق کا نمانا دا شوا رزقنا ہو هم رزقا مونگا دا را ورکڑی دیدی تا پا ورکولو روزی می ورکڑی دیدی تا پا روزی ورکولو روزی می ورکڑی دا روزی دا پارا بندگانو دا یا ام بتنا هم اپول بیهی اکا مونگا را زرغون کڑی دی رزق دی دا پارا دا بندگانو دا ام رزق را زرغون کڑی دی کنن او خوراک دی دا گی دارنگی نوری فیدی دیلی بورا دا خلق دا اسمانو دزمکن رستو تفسیرتن و ذکرا ذکر کڑو او د بارانونو د بوټو میوه د پیدایش نه رستو رزق ذکر کو د کیسه حکمت ده جواب وکړه چې قیامت په اسباد کې دوه مقصد دي یو دا چې قدرت د الله په دوباره ژوند کولو باندې شته، او دویم دا چې باقی ساتل دی رسو د اعاده نه، چې کله یادو کې نو به باقی ساتي. نو اولن اشاره ده چې کوم ذات په پیدا کولو د اسمانونو زمکو باندې قادر دی، ناغه په دوباره ژوند کولو باندې ضرور قادر دی. دا عبرت او تفسیر او ذکر وایي، او به اشاره وکړه چې کوم ذات چې په میوه غلو سره تاسو ژوند دي ساتي کنه، دغه ذات په آخرت کې خامخا تاسو ژوند دي ساتي، او بقا او جن غرزت سره دی کنه. دغه کې ویل اسکل له عباد به دا اول سره عبد منیب قید لګولې، او رستو سره صرف عباد دلته دی مقام کې بندگان وي. دا ځکه چې تفسیر او ذکر حاصلولو لپاره انابت خامخا په کار دي، چې سړي کې عزت نه وي، انات پکې نه وي، اور از خطور بندگان اللہ اور کہ یار سوچ چھ دے دنیا کی کافر دے کہ مسلمان نے، بلکہ نور حیوانات یہ غٹول دے اور کئی بدل تو خصوصا بیا انسانان یا پیریان غی مراد دی بعد اطلاق پاگی کی گی. اگر شپ مانا عام سر ڈول تو وی لکھی کی بول دا اللہ بندگی کو ان کی دی کوئی من شے الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا کل قد علم صلاته وتسبیحا او آہینا به بلدت میتان او تا ذکر د مونږ په دې غزمکه وچان کوچ ازمکم به تازه کړه د باران د فیضونه دا پیدا اخر کې خاص ذکر کړه، ځکه مقصد سو اثبات د باس بعد الموت ته کنه، او په دې فیری سره کوم معلومیږي. نو ځکه به تفریح وکړه چې کذا الک الخروج. نو ګورا لومبه شه دا ذکر کو په دې مقام کې اولن چې ګور الله بازار اکم ذات چې کومې وو غلو تاسو جون ساتي، نو اخرت کې هم تاسو جون ساتلی شي کنه. فسکل للی بعد احینا به کې بل فیدی ته اشاره وکړه. نو کذالک الخروج کې دریم شی ذکر کړي، او دا د اود صورت ده لکه چې د زمکه باغات دانی ګوډي رسو د اوچوالي راغینا الله راو وېستو، نو دغه څه به تاسو په مختلفو شکلونو صورتونو صفاتونو سره د قبرونو راو باسي پر ورځ د قیامت. دا اسباب د قیامت په قیاس کولو سره په ګډو راوتو د ځمکې نه پس د اوچوالي راغې. نو حدیث کې راغلی دي چې نبی له سلام با اکثر پر ورځ د اختر سورې قاف لوستو. ای ولې لوستو رسول؟ ځکه لوستو اشاره او په کې لطیفه غونډه چې د اختر پر ورځ مسلمانان د خپل کورونو په مختلفو جامو رنگ او ډول کې راوته لري، د خپل مالدارۍ او غریبې مناسبو ګوره هر یو جامې په هزارو دغه نوې چولې دي. ولکه څنګه چې نن دا چې خلک مختلف راوته لري، چا یو قسم جامې لري، چا بل قسم، څوک په یو نمونه یو ډول لوو، څوک په بل ډول باندې، ولې د خایې سرت ځنو. نو دغه شان قیامت کې به هم خلک د خپلو اعمالو موافق د قبرونو نه راوځي. د دې اشاره وه کذالک الخروج. دغه شان د دې رایې تل د خلکو د قبر نه د ځمکې نه خروج من الارض یا من القبور مرادي کذالک الخروج. وګوره او بیر وباسلې فصل را وباسو، باغونه را وباسل، کجوري را وباسلې، تاسو بم را وباسئ کنه، ولې غته دا ګرانه ده. کذبت قبلهم قوم نوح. دا اوس تفریح دنیاوی شروع شو په ذکر د اتو اقوام مکذبو، او دا غیر عذاب اجمالی ذکر کی، مقصد به کی تسلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. چې ګور مخکنو ډیرو او طاقت والا قومونو د باغ بعد الموت او د رسولانو تکذیب کړو، په باغی باندې عذابون رااله. نو دا موجوده خلک نه پدې کوم الله راولي کنه. نو اول آیات کې درې قومونو ذکر کی، قوم د نوح علیه السلام، اصحاب الرس او ثمود، او دریم آیات کې درې ذکر کوي، عاد، فرعون او اخوان لود، او دریم کې دو ذکر کوي، اصحاب الایکا او قوم تبع. دا وګوره بیا به دې کې حکمتونه دي. کذبت قبلهم قوم نوح، نسبت د دروغ کړه او مخکې د دې قوم د نوح علیه السلام او اصحاب الرس او کوي والا او ثمود او ثمودیانو، عاد او فرعون او عادیانو فرعونیانو، و اخوان لود او قوم لود علیه السلام، واصحاب الایکا او بنوالا، وقوم تبع او قوم د تبع. وګوره دې کړو د چا تکذیب کړو؟ کل کذب الرسول، ټول تکذیب د انبیا او کړو. ها دای خبره نو منلې، نو په حق او عید نو راغې په عذاب زما. وګوره تاسو چې دنیا مکه ذکر کړو، اسمان اسما عظمک او رواسی، زوجی بهیج او مای مبارک، جنات، حب الحصید او نخل. بدلت ذاتو اقوام مکذبو ذکر کی کنه، ذاتا اقوام مکذبه دي او الله جل شانو تبا کړی دي. سوره حج 42 43 44 آیات کی دو قومونو د مکذبینو ذکرو، او پاسل ترتیب زمانی داغي وو، زکه چې دغه آیاتونو کې صرف تسلی زموږ نبی رسول سلام ته مقصد وا چې د نور انبیاو تکذیب شوی دی. سوره سواد 12 او 13 کې ترتیب بدل کړیا ځکه چې دغه صورت کې ذکر دا غو مکذبینو مقصد دی چې تکذیب د وجه د عزت او غرور او شقاق د وجه کړو. نو په غرور او شقاق کې چې کوم یو قوم زیات نه غو مخکې ذکر کړو کنه نو ترتیب بل ته بدلو. او دې سوره قاف کې تکذیب د اخلي دلیلونو چې مخکې ذکر شو هغه مقصود وکنه. نو په کوم قوم کې چې دغه جهل زیات نه غو ځکه مخکې ذکر کو په دې ترتیب دا مطلب نه دی چې دا قوم مخکې تیر شو دا بل ورته راځي. اصل ترتیب په ګوري سوره حج ته بیا لاړ شه. دیم اصحاب الرس صرف په سوره فرقان او په دې سورته کې ذکر دي. په نورو سورتونو کې په سلسله د اقوام کذبو کې هغه نه دي ذکر ځکه چې غیر ډیر مشهور نه یو خدا بل اصحاب الیک قوم شعیب علیه السلام نه پشانت د اصحاب مدین ادا دواړه یو قوم دي. د دې وجه نه سوره سواد او قاف کې د دې په ذکر باندې اکتفا وکړه. او بل دلته اخوان لوط ذکر کړی دي او قوت سو صرف د مصاحرت ځکه وو ترونه وای چې لوط علیه السلام هغه خپل نور نور نصب کې وعده پکې کړو کله اوس کرګنی نه دا سرګنی به دا قوم کې ورته وجه نه اخوان لوط ته ویل دي. دې صورت کې هغه کې اشاره وکړه ادي قوت له بوره دیوار نشته دی ورور ولې او کني ځهام خلق باندې د دې وجه نه په نور صورتونو کې صرف قوم لوط ویل دي دلته اخوان لوط وی. او دې صورت کې اشاره در دي نهایت جهل او سرکشه ته چې دې د خپل ولې معنی د خپل ظلم لحاظ مونږو داغه تکذیب وکړو. بنظم قوم توبه باغ صورتونه کې نو ذکر کړي حکمو کې چې د اقوام کذبو ذکر کول مقصد او سیوال سورې دخان او د دې صورت نه ځکه چې رد په قوم کې زیات تکذیب مشهور نه دارنګ عذاب داغي مشهور نه بل دا چې دلته فرعون ذکر کو قوم فرعون نه ذکر کړي دې کې اشاره ده چې فرعون د دې مشر او امام او د دې داغي په تقلید کې تکذیب کړي مشرکانه د دې د مشر ذکر وکړو وایي چې د دې وجود کل عدم د ډېر جهل د وجه کې دا ډېر ناپوهه خلک نو هم دلته تکذیب وکړه ته ذکر کړل دی. دا اشاره ده چې اول تکذیب د عقلي دلایلو دی او دویم تکذیب د رسولانو دی معنی دا وایي. ناتم سوره سواد کې په حق کا عقاب ذکر کړو او دلته په حق کا وعید ذکر کړل دی. یو وجه دا ده چې د آیات د فواصلو دی کنه دا یې د فصاحت د کلام مو دلته وګوره. دلته هم په دې طریقه باندې ذکر دی چې مخکې مو ویلو چې بهیج او منیب او حسید او نزید او هغه سره وعید مناسب دارنګ رستم جدید او ورید او قائد او عتید وی کړه تحید او پدینه مونواندی شهید. او سوره سواد کې فاصله د آیاتونو په داسې لفظ وی چې د لام کلمې نه مخکې الف لکه شقاق او عجاب او عقاب وغیرہ. بل دې سورته کې فاصله په داسې لفظ درې چې د لام کلمې نه مخکې یې را یې مجید او حفیظ او بهیج او وعید دا شریف په دواړو سورتهونو کې دي. بل دا چې سوره سواد کې مرض د کافرانو شقاق ذکر کړو فی عزت و شقاق غرور او دا چې وصف علی خلق د عاقبت تعمل خپل نه غافلی غری ته عقاب ذکر کو چې د عاقبت نه ماخوذ دی. او دې صورت کې انکار د وعد د باس بعد الموت نه ذکر دی کنه او دا غي سره مناسب لفظ د وعید دی. والله عالم دا خو حکمتونو افاینا بالخلق الاول دا هم زجر دی په انکار د باس بعد الموت سره اشاره نه دلیل دا چې قیاس په خلق اول باندې او دې زجر کې اشاره نه چره تیرشی قومونو تکذیب د قیامت د پارا څه دلیل لري سره نو د دې وجنه د ازجر داغي په تکذیب کو ته ذکر کو چفا افا عینا بالخلق الاول آیا نو موږ ستړي شو یو پاول پیدایش باندې چې په نو شو کول الله وي ادي چې وی چې موږ دوباره نه ژوند کی کو باس بعد الموت نشته الله وي موږ ستړي شو ردی په پیدایش باندې افا عینا بالخلق الاول عینا حمزه را پاره د استفهام انکاری مانه موږ ستړي شو او ماتوفن له د حرف په حذفي اصل کې داسي اکذبوا فعینا آیا دې تکذیب کوي موږ ستړي شو یو څه یا کذبوا لاجل عجزنا دې تکذیب کړي د دې وجه چې موږ ستړي شو د اول پیدایش نه. بل خلق الاول مراد د خلق اول نه لومبه پیدایش د انسانانو دی لکه سوره یاسین 79 کې اشاره ده. یا مراد د خلق اول نه پیدایش د اسمانونو زمکوونو ګټو وغیرې چې مخکې آیاتونو کې ذکر شو غي ته اشاره د سوره یاسین 81 کې بیا نا بل هم فی لفظ بلکی دی پشت کی دی من خلق جدید دنوی پیدایش نا لفظ کٹ وڑوالے لے پا خبرو کی چی سبب داغی سخ شک و شبد دیدا تو دل تذکر دا مصببی مراد تی سببی سوال لازی چی ردی تقذیب مخ کی پانچ کی ذکر کڑے لے کنا دل تی شک ذکر کو شک خو ادنائی دا تقذیب نا کنا کما درجہ دا جوابو کا چی اشارہ دا چی ردی دا انکار و تقذیب دا پارہ اس دلیل نشتا پاسل کے د دې شکو لیکن د زګ زت وجنه شک انکار تور سره الکه شک دي دوره درجه ته ولي ور سوچ اوس تکذیب کې ځکه بل هم دي نفسن بلکې دې په شک کې دې په ګډوډ والی کې دي من خلق جديد ته پیدائش نه وینا اخو خلاصه کې ماته ستوې بل باق شروع شو مستقل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه او اخلي دلیل مختصر په دې کې ذکر کړي او ذکر کړي د حفاظت د اعمالو په کتابت ذکر کرامن کا دین سره ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړل مون انسان مون انسان پیدا کړل او نعلم او مون پوهیږو ما توسوس به نفسه باغ وسوسو چې اچي د نفس د الله وی دې ما پیدا کړل او مون باغ سیسبانه پوي یو چې دې انسان ته وسوسه شيږي نو ګورا دې صفاتونه الله ذکر کوي پیدا کول د الله انسان لا او په دې کې اشاره ده زجر دې چې نفس او شیطان دې انسان ته وسوسه واچي راغې د وجه نه دې په زده او عینات کې افتشي او تکذیب او انکار کوي وسوسه د نفس ته طرف نه د شر خبرې چې به اختیار ای او صحیح حدیث کې راغلی وو چې دې امت تعالی د وسوسه معافي کړي دا تر سوچ پوری چې بجبه نی ویلی یا عمل به نی کړي چا وسوسه جبل رااله نه چبم یو عمل دی عمل لسانی شکن یا وسوسه د عمل به وکړو نه بیا ټیک دا دی بیا راګیریږي او تر هغه پورې الله دې نه راګیری ښا او وسوسه چې اون کې درې سيزونه یو نفس د انسان دی لکه سوره یوسف 53 آیات کې ذکر وو دریم شیطان جنی دی چې غټولو ته پتر چې پیریان وسوسه چي دریم شیطان انسی دی سوره ناس کې براشي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس هغه ختم کړل دی ډوګه او وسوسه ډیر پټ سيز دی او الله تعالی باندې عالم دی بل چا ته راغې علم نشتا نو دریم صفت دا ذکر کو چې اقربیت د الله دی او نحن اقرب الیه ونحن اقرب الیه من دیر نسدیو دی انسان تا من حبل الورید مری ترک ددنا دا قربت د الله معنا کار دا خدای په کیفیت مونږ پویبو دا غی تشبیه د مخلوق سره نشته او نه تعویل کو او دا قربت د فوقیت د عرش سره منافات نه لري ځکه الله پار زبانه قادر دی کې اوسړه دا وی چې خو الله هو د خپل کتاب کې ویلی دی چې استوا علی العرش الله په عرش برابر شوی دی عرش د اوس مانو د پاسه دی او بلې غاړه ته وی نه نو اقرب وی دی نو یو لږه ما تاسو په دونه دی مخلوق صفات دی چې کې تضاد دی الله سره د دینه چې مستوی پارش ته تاسو داګه نو کجرا سوګا خبره کوي چې حمیده او ته سره د دینه چې الله مستوی پارش باندې دی هغه د مخلوق ته د مړه درک نه نږدې کېدی نشي کته وی شنه نشي نږدې کېدی انتقال حضور او پلان اورډینګ او داسې زمو راځي زر په ذکر کیدا دا ټول جهمیه ذکر کوي خپل کتابونو کې ګند دیو باندې وي پاترشته کتابونه او د جهما کې درته ټول نو وای او ته وای کنه وېتون منافات لري مو خو منافات نه مون اون خو یو الله تعالی صفات ذکر کړی دي عرش باندې برابر دی او سره دا غینه ته مړې ترګ نه زیات نه دی دی تر دې ډول مې چې ته منافات دي دا زماستا په نسبت دی اده مخلوق او د الله د صفات مې اوس کې د زمکه د اسمان نه زیات فرق دی ښا ناغه استواء مکړی دا او سره دا غینه قرب دی بس لنډه خبر اوګه دا الله پار سبحانه قادر دی او من حبل الورید اضافت صفات دی موصوف تا امو اضافت د موصوف دي صفات معنا رد چی ورید دي یا اضافت بیانی دي او وریدان اصل کې دغه غونه دي د سر ته خي طرف او کس طرف ته متصل دي د سرنا تر وتین رګ پورې تللی دي او وتین بیا غرق دړلې چې هغه ډیر نری باریک راغلې دي او املاکه غېدلې دي چې داغه په قطع کېدو انسان مرګيږي لکه قران کریم کې لکه تعالی منه الوتین راضی کنه وتین هغه ته زمون خلق هغه سیسټم سپاینل کارډ وې ښا داغه سره دا کېدلې دي نو ورید مفرد مراد دی جنس ته نو ډول ته شامل لې یاري ورید ته مراد دي ځکه مفرد ذکر کو ورید ان دوی دی ګره بیا ردی ته تخصیص دی اگر چې یو د خلق شریان وي بل ته ورید وي په ډول ورید دی بیا ردی ته تخصیص وجدارا چې امام راغب مفردات کې وی دا رګونه د روح د چلیدو رګونه دي نو مراد د دین دا دی چې الله د روح نه هم زیاد نس دی دی یادا وجر چې دا رګونه سره تړلی شي وی دي نو مراد دا چې دا الله تعالی قربت د انسان د زړه سره تعلق لري او اقرب اسم تفضیل لري وجنه وي چې که روح د انسان دی او کزړې دی او د انسان اجزا او د بدن ټوکړي په منځ کې حاجب ګرځي کنه او دا الله قربت او علم ته څه شی معنی نشته ځکه وي اقرب مون ډیر نږدې یو دور د مرای رګ د نږدې نه لکه سورج زو د نږدې ما اقرب الیه من حبل الوری اذ یتلقى المتلقیان او هغه حال ذکر کو چې د انسان د اعمالو حفاظت کیږي او ګو باندې چې کوم ناشتی کنه ناغي نکل گئی ایزیا تعلق المتلقیان کله چې راغستل کی هغه د ورغستون کی مان لیکلو کی ښه په ریکارد کولو کی ان الیمین و ان الشمال قیدو چې طرف ته او ګس طرف تناست یو یو تلقی وی غستو دا او دې انسان عمل اخلی نو لیکیه کنه اول تعلیکل په دغه قسمه یې کته وای چیرې انسان وګرځي درو وګرځي دو یا پړ کې وسوسراله یا اشاره وکړه یا پای سيزونه داسي چې زما ته په لیکلو کې ناراضي لکه هغه بل ته وی وزر ته ما ولیکا مشبېلې وو یو لیکل مشبېلې وسنګ لیکي وزر ته هم چې وته نشي لیکلې غیر لیکلې شریر دا طاقت ورکړه دی الله کاجل دی او غیر الله دا اوس ورکړه وین دا چې دا لیکل غوړي لیکل زموږ خلک یې لکه سړي رايټه نارایټ لیکل دی وای کنه تک شانتی لیکل تا شویری بدی طریقہ مشکلے نن ریکارڈ کی کنے ریکارڈ کی فس شے چ کم نخرہ کے او تے پال پاو کہ نشرا واسطے کتے نش لکھلے لیکن سر اگے ریکارڈ کے راضی کنے راضی اگے راخ ہوئے نو اس اللہ تو پتہ ہی اگے سر کی دی شاغ کیمری چا دنیا کی چا کرن نشتا اگر سٹار ڈیجیٹل کیمرو دا پاس ری یہی پشپے شپ کیمری کارڈ کی بلکہ دا خبری دا کی دی ش صاحب پڑھ کے کم خطرات راضی دماغو کے کم وسوسی راضی ریکارڈنگ ہوں گی کہ دی وقت دا شدا شدا ولې ستاسو انسان دغه تر څو کولی شي تاسو په الله باندې څه کوم باندې وو سړي راکار شو چې سړي د الله د قدرتونو انکار کوي ډېر به جاهل وي ها ایزیا تلق المتلقیا کله چې راغلی هغه د ورغستون کې ملائکه ان الیمین او ان الشمال قیدو چې خې طرف ته او ګس طرف ته ناس دی یو یو ما یلبز من قول نرو باجی دا انسان د خلینو څخه خبره الا لدیه رقیب عتید مگر دا چې دوسرا ملک دے فرشتہ دا توکے کون کے دے آتی تیار تیار ناس دے بس کچھ دے سوم کئی گنا نو ریکارڈ کی گی او دا سے بعد دے حدیثوں کے راضی چھے کم اعمال دا سی چھے نپکے ثوابی نپکے عذابی اے تا مباہ دار ہوئی اللہ ہوئی لگا دروانو ہے دا نا دا ثواب دی نا دا عذاب دی چھے کم دا ثواب او دا عذاب دی نا دا ریکارڈ کی گی او دا آگے بارکے پا محاسب دی بیا ہوتا پورے قاف اللہ پوئی کی پمانا دا دے کلمے والقرآن المجید قسم میری پاک قرآن کی شرافت والا دے یا گواہ دے قرآن شرافت والا نمارا توید وقت اس میں جواب رو باسلی شکن چی دی استاد خبر رد پا دلیل نہ دے کڑی ایسے لگی آلی لیکن دلیل ہو قرآن و سنت تو ہوئی او دی قرآن و سنت نشی پیش کولے پلانے دا ہوئی ڈنگی دا ہوئی مشران پیش کی اسپل خواہ او دا ہو دا کافر رو کارنا بل آجیبو انجاہم مندر منہم بلکه تعجب کوي دي د دې خبره نه چراغ دې ته بیان د هر کون کې د دې د جنس نه وقال الكافرون نو یې کافرو هاذا شیء عجیب دا دوباره جون قدیس دی ناشنا ایزا متنا ایار کله چې مونږ مړو شو وکنا ترابن او شو مونږ خوره دلته تقدیر دې مونږ دوباره جون دي کیږو ذالک رجم بایرو دا واپس دې داخل نه لري قد علمنا ما تنقص الارض منهم یقینا مونږ پیجنو مون پی جنو چې کموي زمکه د دینه وایندنا کې هغه چې کموي زمکه د دینه وایندنا کتاب حفیظ او مون سره کتاب ته حفاظت کوونکې د اعمالو لدی بل کذبوا بالحق بلکې دی درو جنو ګڼه حق لما جام کله چرایې دیتا قوم کی امر مریض دی په یو کار ډېر کډوډ کړي یا کار فاسد کړي افلم ينظروا الی السما آیا نو دینه پوری دی اسمان ته فوقهم د پاسه دی جای په بنینا چې څنګه جوړ کړې مونږه وا وزینا او ډوړي کړې مونږه وا ما لها من فروج او نشته داغه د پاره ته 14 نه مکه د وخت نه ولارد مددنا او زمکه غړولې د مونږه وال قینا فی عرو او یو غړولې د مونږه پاغه کې پاخه کړونه وا ام بدنا فی اور اذر غون کړې مونږ په دې زمکه کې من کل زوج بهیج هر قسم بوډی ترو تازه تابو سرطن د په یولو د پارا و ذکر او د یاداشور کولو د پارا لیکل عمل منی ارغه بنده د چې طلبگار د حقی و نزلنا من السماء ما مبارکا او را ورول دي مون وخت په وخت د اسمان نه او بده پیدو او برکت والا قام پتنا وی را درغونو مون پاغه جنات باغنا وحب الحصید او دانی دا فصل چې لوې کی دي شي و النخل او قجر باسقات دنګ دنګ لها طلع النظير تداغه غنچکونه دي تازه رزق للعباده د پاره د روزه د دي بندگانو واحینا به بلتم متا او تازه کړی د مون پاره اسم کوچا کذالک الخروج در دغه رنگی راوتل د خلقون د قبرونو نه اسم کې نه د قیامت ورځ دا کذبت قبلهم قوم نوح نسبت دروغ کرو مکه لدی قوم د نوح علیہ السلام و اصحاب الرسل او کوئی والا و ثمود و ثمودیانو و عاد و فرعون او عادیان و فرعونیانو و اخوان لوط او رونو د لوط علیہ السلام معنی قومیانو د لوط قوم د لوط علیہ السلام سرگنه د لوط علیہ السلام و اصحاب الایکه ته بنوالو و قوم تبع قوم د تبع ته کلن کذب الرسل دی ټول تکذیب کړو د انبیاو په حق وعید نور عادل شبیه عذاب زما ابا اینا بالخلق الاول آیا نمونس کلشی و برندی پیدایش بل هم تی لبس من خلق جدید بلکی دی پشک کی دی پیدایش نوینا ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کرده من انسان و نعلم و قویبو ما تو وسوس به نفسو باقی چو وسوسی چیزت نفس دادو و نحن اقربو الیه او من دیر نزدیو دتا من حبل الورید دمره در رگنا درد دمره ددن داغ رگ دمره نا جلد رسی ایز یا تلقى المتلقیان کل چراخلی اغدبر آغستون کی ملائک عن الیمین و عن الشمال مانا راخلی اغدبر آغستون کی پلیکلو کی عن الیمین و عن الشمال قعیدو چفی طرف تاو کس طرفنا ناس یو یو ما یلویز من قول نرو باسی دا انسان سا خبر دخلینا الا لدائه رقیب ناتی مگر دا چتسر خواک توکیت ان کے لئے تیار